wirują szuwary. Ty słyszysz tam echo wędrownej gitary i brzęczy gdzieś komar. Tak śpiewa w oddali, a może to grają wędrowne gitary. Gdy noc złote iskry na niebie zapali, do snu cię kołyszą wędrowne gitary. A kiedy się przyśni Zegmana i Paryż, do walca zaproszą wędrowne gitary.

to nie do wiary. To już dziś, przed pierwszym balem, trenę mam. Znajomych wielu spotkam tam, a wśród nich będziesz ty. Choć jeden taniec oddaj mi, czekam już. Naprawdę inna, że sytuacja i najlepszych i szczególnych znaków brak. Oh, oh, oh. Tylko tutaj mały pieprzyk. Co za dziewczyna, co za dziewczyna, ona mi kogoś przypomina. Co za dziewczyna, co za dziewczyna, ona mi kogoś przypomina. Jak to? Tobie też ona coś przypomina? A tobie też? No nie, nie musisz. Zaraz, chwileczkę. Rzeczywiście coś mi tutaj nie gra. No nie ma się co szukać. Słuchaj, Benek, jak ona ma na imię? Nie, Alina przypadkiem. O, i ty ją znasz? No jak to znam, bo się z nią na dzisiaj umówiłem. O, ja przepraszam, ja to na nią od godziny czekam. Ja od godziny, oj, to jeszcze chyba będziesz długo czekał. Wiecie co, mi się zdaje, że ona wystawiła nas do wiatru. A nie ma się co martwić. Właściwie, nie, ja, po co się kłócimy? Ona mi się nie podoba w ogóle. Taki nos jak kartofel. O, tak, no. W ogóle włosy takie jakieś farbowane, nieładne. Farbowane, w ogóle. Jaka piegowata? Piegowata, co? I rzęsy jakieś za długie, coś mi tutaj... Chyba sztuczne, 100 złotych kont. Co za dziewczyna, co za dziewczyna, bo krakę jakoś przypomina. Biletów 8 mamy do kina, a z dziewczynami tak zawsze bywa. Co za dziewczyna, co za dziewczyna, co za dziewczyna. Twój głos zawsze czuł. Byłaś dla mnie najwierniejszym przyjacielem. Teraz już nic nie zostało. Gdzieś w sercu głęboko czuję ból. Straciłem ciebie, matko. Straciłem ciebie, matko. za nos. Mam tego dość, mam tego dość. Znów siedzisz w jakiegoś, raz dora patrzona, zasłuchana w jego głos. I marzysz na pewno o jego ramionach, filmu mam już także dość. Mam tego dość, mam tego dość. Dziś rzucę to wszystko i pójdę świat sobie, potem nie o powrót proś. Nie będę się wahał i zaraz to zrobię, gorszy mnie nie spotka los. Yeah. kino. Nie chcemy pić wina. Nie warto w karty grać, bo po co tracisz nasz czas? Na miłość czekamy. I mocno wierzymy, że przyjdzie znów. O, latarni wcale nie chcemy tuć. Spędzamy w domu każdą noc, a latem, gdy słońce lśni, starczy nam garść nieba i wiatru śpiewa. Jestem malarzem nieszczęśliwym, kłopoty mnie nękają wciąż, bo choćbym nie wiem co malował, spod pędzla mi wychodzi. zachodzi słoń. Uwieczniam ciocię, mą Marysię, bez złośliwości Boże broń. Wszystko udało, świetnie mi się, lecz zamiast cioci siedzi słoń. Ten portret sławę mi przyniesie, te same oczy, uśmiech, wzrost. Wypisz, wymaluj, wujo Czesiek, tylko że trąbę ma nie nos. Ze sztalugami w Polskę ruszam, maluję wierzby, rzeczki, toń. Cichutko pyta mnie pastuszek, a skąd na wierzbie wziął się słoń? Czas płynie, sława już mnie goni i wieniec zdobi moją skoń. Ach, to ten słynny malarz słoni, co mu na dłoń nadepnął słoń. Lecz nawet geniusz kiedyś minie, skończone wszystko, podaj broń. Maluję konia gdzieś w Londynie, patrzę tutaj, koń jak koń. Maluję konia gdzieś w Londynie, patrzę tutaj, koń jak koń. Chciałbym tak, dzień za dniem, przed siebie drogą iść, ale dziś lekcje mam i znów siedzę tu, a czas mija wciąż jak na złość. Chciałbym tak kochać jak Romeo, pułkowno marzenia. Każdy chyba jakieś ma. Chciałbym też, by wróciło lato, żeby świat słońca ujrzał nas. Ale dziś pada deszcz i jak mury gna, a czas mija wciąż jak na zło. Błądziłem zmienił czas. Co to za byk? Cała korida z podniecenia drży. Co to za byk? Skąd się tu wziął? Santoreador się ze strachu trząsł. przed zachodem słońca, wieczorem, gdy już ciemno, są chwile, gdy bez końca chcesz spacerować ze mną. Wieczorem, gdy już ciemno, będę czuwał bez końca, długą noc bezsenną. Długą noc, pragnę znów. mam wolny wieczór, pierwszy od miesiąca. Siedzę w domu sam, na ulicach już pusto. Przecież jest sobota, każdy gdzie się bawi. Nie ma sensu siedzieć tak, co dziś robić mam. Prawie cały miesiąc byłem poza domem, co dzień inny koncert. Chcę zapomnieć już o tym, ten jedyny wieczór. Dzisiaj mam dla siebie, nie ma sensu siedzieć tak, tylko tracę czas. Prawie cały miesiąc byłem poza domem, co dzień inny koncert. Teraz pragnę mieć spokój, chociaż jest okazja pierwsza od miesiąca, chociaż wolny wieczór mam, jednak pójdę spać, jednak wiem jednak, że szycie klęs. Podobasz mi się bardzo, jak bardzo teraz świeci nad morzem słońce, patrzysz się w dal. Nie zwracasz uwagi, że ktoś z tyłu jest sam. Wiatr rozwiał twe włosy, groźne fale biją o brzeg. A ty wciąż ze swymi myślami jesteś gdzieś, hej. Wiatr rozwiał twe włosy, groźne fale biją o brzeg, a ty wciąż ze swymi myślami jesteś gdzieś. Wciąż nie zwracasz uwagi, że ja stoję sam. I słychać szum morza, zachód słońca ginie wśród fal. A ty wciąż nie zwracasz uwagi, że ja stoję sam. Jakie były twe myśli, trudno zgadnąć ich bieg. A nie chciałbym pytać, by nie spłoszyć chwili tej. I długo wpatrzony stałem w ciebie zamyślono wciąż. I nie chciałem przerwać myśli twoich, marzeń twych. I długo wpatrzony stałem w ciebie zamyślono wciąż. I nie chciałem przerwać myśli twoich. La la la la la.